الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هي كيواني سيكويا نه كتك هي دورة ينه يا الشيخ العلامة عبد الله القرآوي الله يرحمه تكون من كماليزيا kigawanyo tulichokianza jana kuhusiana na aladilla min alkitabu sunna wal aql ala thubut alasma wa sifat dalili za Qur'an na sunna na dalili za kiakili zenye kuthibitisha tauhid alasma wa sifat. Katika darasa ya jana tulitaja baadhi ya adilla alizozitaja Sheikh kutokamana na Qur'an. Alitaja dalili tatu. Katika darasa ya jana na tunabahishwa kuwa kuna sehemu pengine nilitaja kuwa katika aya ya sura Al-Hashr, Wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada huwa ar-rahmanur rahim. Sifa alimul ghaib pengine ilinipitikia nikasema kuwa swigha mubalagha alim, la, Allah subhanahu wa ta'ala haijakuja katika hili tamko la alim swigha mubalagha, ni alim wa alim. Ama swigha mubalagha katika ilm ni allama, na hilo halijathubutu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shukran kwa aliyetutanabaisha kwa hilo. Inshallah leo tutataja baadhi ya ahadith katika mlango huo. Asema Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, Allah yahfadhana wa iyyahu, wa min al-adillati ala thubuti asma'illah min sunnati Rasul sallallahu alayhi wasallam, na katika sunna zilizothibiti kuhusiana na asma wa sifat ni hizi ahadith au baadhi ya ahadith ambazo kuwa azitaja. Ya kwanza, ma rawahu Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna lillahi 99 asman 100 illa wahidan man ahsaha dakhala al-janna, hadithun muttafaqun alayhi. Wa rawahu at-Tirmidhi wa Ibn Majah. Ni hii hadithi ambayo kuwa ameipokea Abu Huraira kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alisema inna lillahi 99 asman, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina 99, 100 illa wahida, 100 kasoro moja, 100 kasoro moja. Man ahsaha dakhala aljanna, atakayedhibiti majina haya basi dakhala aljanna, atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Inna lillahi 99 asman, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayo majina 99, yani 100 kasoro moja majina haya. Man ahsaha dakhala aljanna, atakayedhibiti basi dakhala aljanna. Kauluhu alayhi salatu wassalam, man ahsaha, kuzidhibiti majina haya. Wanachuoni wametaja kuwa ihsauha ala thalathati maratib, kuzidhibiti majina haya ni martaba tatu au kwa namna tatu. Ya kwanza, ihsau alfadhaha wa adadaha, ni kudhibiti idadi yake, matamshi yake na idadi yake, kuwa tamko kadha ni katika jina la Allah kwa dalili kadha, naam, na tamko kadha ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa dalili kadha. Alfadhaha wa adadaha, na akadhibiti idadi yake, kwa kuwa imetajwa hapa 99, idadi imetajwa. Kwa hivyo mtu akajua tamko ambalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejitaja nayo au jina alilojitaja nalo na idadi yake yote, naam, nazo ni 99 ambazo kwa zimekuja katika hii hadithi. Hii ni ya kwanza. Kadhalika ihsa'uha, ya pili katika kudhibiti majina haya, wataja fahamu maaniha wa madluliha, ni mtu kufahamu maana ya majina haya, wa madluliha, na kinachoashiria jina hilo, kama ni al-alim ajue maana yake nini na kinaashiria nini, al-hayyu maana yake nini na kinaashiria nini, al-qayyum, ar-razzaq, al-khaliq, na al-musawwir na mengineo. Yatakiwa mtu ajifunze maana yake, akafahamu na ajue jina hili linaashiria jambo gani. Hii ni ya pili, ashajua idadi yake, tamko lenyewe ambalo limethibiti na idadi yake, na kisha akawa ni mwenye kufahamu maana yake. Na jambo la tatu, du'auhu biha, ni mja amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake, kama ilivyokuja katika aya, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, ni mtu ayatumie majina haya katika kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nam du'au biha, na tunataja dana kuwa dua ni aina mbili, du'au thana'in wa ibada wa du'au thana'in wa mas'ala. Naam, dua al-ibada na du'au al-mas'ala, ni kuwa mja amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala na amuabudie Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina haya. Haya ndiyo maratibu tatu za fadl, ihsa'il asma'illah, kudhibiti majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukumbuka ni matatu, maratibu tatu. Ambaye atadhibiti kwa maratibu tatu zote hizi, dakhala aljanna, atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Yani 99 isman, atakayajua matamshi ambayo kwa yamekuja yamethubutu, aiyo, na idadi yake ikawa 99, jambo la kwanza. La pili, akawa ni mwenye kujua maana ya majina haya na vinavyoashiria. Kisha jambo la tatu, akamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina haya, jaza yake dakhala aljanna, atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Asema Sheikh, wa laysat asma'ullahi munhasiratan fi hadha al-adad, na ijulikane kuwa majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hayajokomea katika 99 asman, sio 99 tu, la, bali hapa imetajwa 99 kwa malengo, kwa sababu ina sababu ya kutajwa 99, walakin majina hayajakomea kuwa ni 99. Katika baadhi ya aqwal za wanachuoni katika kufasiri hii hadith, asema Sheikh Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad al-Qasim, hii hadith au qawlu tabaraka qawlu sallallahu alayhi wasallam man ahsaha dakhala al-janna, asema hii ni sifatun li sifatun la khabar, hii jumla ni sifa wala sio khabar mustaqil, sio habari, aiwa sentensi ambayo kuwa ni ya kuweke katika hii hadithi, bali ni sifa katika hii hadithi, ni sifa ya zile majina 99. Tayib, asema li alla yatawahhamu al-hasru bi 99 isman, ili isije ikafahamika kuwa majina idadi yake kamili ni 99 basi, la, bali hii hadith al-hadith jumlatan wahida, hii hadith ni jumla moja, aiyo toka mwanzo mpaka wa man ahsaha dakhala al-janna. Ni kana kwamba asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-janna, Mwenyezi Mungu anazo majina ambazo kwa 99 katika majina yake, ambaye atadhibiti majina haya dakhala al-janna. Hii ni mfano kama alivyosema Sheikh Al-Allama Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen, kama vile mtu aseme mimi nayo au nao farasi 100 ambao kuwa nimewaandaa kwa ajili ya jihad, au ninayo na mathalan shilingi 1000 ambayo nimeiweka, nimeitenga kwa ajili ya safari. Kwa ajili ya safari, yafahamika hapa kuwa hawa farasi 100 wamekusudiwa jihad, lakini kunao wengine ambao sio wa jihad, na hiyo 1000 nayo ni ya safarini tu, walakin kunayo akiba nyingine ya matumizi mengine nyumbani. Tufahamiana? Naam, hizi ambazo kuwa zimetajwa hapa ni kwa ajili ya shughuli hii ambayo kuwa imetajwa pamoja nayo. Walakin kunayo ambayo kuwa haijatajwa hapa, inayo shughuli nyingine. Naam, kunazo nyingine ambazo ni zaidi hazijatajwa. Wahakadha katika hii hadithi. Ni kuwa hizi 99 zimetajwa kwa mnasaba wa jazaa ambayo kuwa yapatikana nayo. Nayo ni kuwa ambaye atazidhibiti vizuri, kama ambavyo kwa tumetajwa kwa mambo matatu, dakhala aljanna, atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Na wala haimaanishi kuwa majina ni 99 tu basi, hamna majina mengine, bali kinachothibitisha kuwa hakuna kunao majina zaidi ya 99, naam, dalil ma rawahu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadithi ambayo kuwa amitaja Abdullah ibn Mas'ud anna nabii sallallahu alayhi wasallam qala, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ukamilifu wa hadith, ma asaba ahadan qat, naam, min hammin wala huznin au haznin. Inkuja katika hadith, hakuna mtu ambaye kuwa atasibiwa na ham, naam, katika maisha yake, yani atapata dhiki katika maisha yake na huzuni katika maisha yake, wala hazan, aiyo faqala, kisha akawa ni mwenye kusema, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak, Allahumma inni abduk, ewe mola wangu mimi ni mja wako, Allahumma inni abduk ibnu abdik, na ni mtoto wa mja wako, ibnu amatik mtoto wa kijakazi wako, yani babangu na mamangu wote ni waja wako, mimi ni mja wako kadhalika, nasiyati biyadik, nyele zangu naam ziko katika mikono yako, yani mimi niko chini ya miliki yako, umenishika naam niko chini ya miliki yako, madhin fiya hukmuk, hukumu yako juu yangu ni yenye kupita, haina mapingamizi, utakacho yapita hukumu yako juu yangu, adlun fiya qada'uk, qada' hukumu ambayo kuwa wapitisha juu yangu ni waadilifu, haina kasoro wala dhulma ya aina yote, chochote ambacho kuwa utakachonipitishia na kunihukumia ni uadilifu kutoka kwako, kwani wewe hudhulumu, adlun fiya qada'uk, kisha sema as'aluka bikulli ismin walak, katika hiyo dua ya yule ambaye kuwa imemfikia mazito katika maisha yake, as'aluka bikulli ismin walak, na kuomba kwa kila jina ambalo kuwa ni lako, samaita bihi nafsak, umejitaja kwa jina hilo, au alamta, au samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au jina ambalo kuwa umeteremsha, na kuomba kwa kila jina ambalo kuwa umeteremsha katika kitabu chako, au alamtahu ahadan min khalqik, au ukamfunza yeyote katika waja zako. Yani kunazo majina ambazo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejitaja nayo katika Qur'an tuyasoma, na kunazo ambazo kuwa amewafunza waja zake mitume na majina haya, au ista'tarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, au majina ambayo kuwa ni ghaibu kwetu sisi, wayajua wewe peke yako, nayo ni zaidi ya yale ambayo kuwa yametajwa katika Qur'an na yale ambayo kuwa amewafunza waja zake. Na antaja ala al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi, aiyo ujalie Qur'an, aiyo kuwa ni kilezi cha moyo wangu, antaja ala al-Qur'an al-azim rabi'a qalbi, mpaka mwisho wa hadithi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa adhhaba Allahu anhu nasabahu wa huznahu au hammahu wa huznahu, illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumuondolea huyu mja huzuni na majonzi ambayokuwa yamemfika, kwa kuwa ametawassal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia majina yake yote Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abdalahu makanahu aywa farajan, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambadilishia badala ya majonzi yake na huzuni yake faraja. Katika mwisho wa hadith, faqila ya Rasulullah afala nataallamuha, akaulizwa Mtume, je, sisi tusijifunze nam dua hii? Faqala sallallahu alayhi wasallam, bala yambaghi likulli man sami'aha an yataallama, ndiyo yatakiwa kila ambaye kuwa ameisikia dua hii basi na ajifunze, ili awe ni mwenye kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo sasa wanachuoni katika kuitaja hii hadith utapata wameweka katika milango au anawin, aiywa babu du'a ulhammi walhazn, mlango wa kutaja dua ya huzuni na uzito unapomfikia mtu, basi naombe dua gani? Ni hii dua atakiwa mtu awe ni mwenye kuitumia. Asema ash-Sheikh, wa kullu ismin, au katika hii hadith naam imetajwa kuwa kunayo majina ambayo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake tu ndiye mwenye kuyajua katika ilmu al-ghaib yake, ni majina ambayo kuwa haja tutajia, ni dalili kuwa majina ya zidi 99 za zidi 99. Bali asema al-Imam au al-Allama Ibn al-Arabi aywa al-Maliki kuwa ba'du al-ulama jama'u wa addadu akthara min alf ismin, baadhi ya wanachuoni wamekusanya majina haya ambayo kuwa yamekuja katika athar tofauti tofauti wakafika mpaka idadi ya 1000. Naam, majina yanzidi mpaka 1000. Hii yote ni dalili kuwa majina haya ni zaidi ya 99. Ama hizi 99 ambazo kuwa zinatajwa hapa ni zile ambazo kuwa zina fadhila hii, man ahsaha dakhala aljanna. Hii hadith inna lillahi 99 asman, katika Sunan Tirmidhi na Ibn Majah inayo ziada ambayo kuwa mara nyingi watu huhifadhishwa au watoto huhifadhishwa madarasani, aiywa ziada ambayo kuwa yaja baada yake wallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahman kadha kadha mpaka mwisho. Hii ziada amezungumzia Al-Hafidh Ibn Kathir alikuitaja hii hadith na kutoka katika Sunani Ibn At-Tirmidhi na Ibn Majah. Asema Al-Hafidh Ibn Kathir kuhusiana na hii ziada, fihi ziada nam wallahu alladhi la ilaha illa huwa mudrajun min rawi al-hadith, ni kauli ambayo kuwa imeingizwa katika hadithi al-mudraj, aiywa ziyadatun nam min kauli rawi muttasilun bimatn al-hadith, ni ziada kutokamana na kauli ya mpokezi wa hadith katika matamshi ya hadith, fasina faslun, fasina kigawanyo chenye ku nabahisha kuwa hii kauli si kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja hii wallahu alladhi la ilaha illa la ilaha illa hu, ikataja majina 99 na imeunganishwa na hadith ambaye hajui fani ya mustala au ambaye kuwa hajui riwayat za hadith aiywa na njia zake zenye kusihi na ambazo kuwa hazijasihi, hatojua kuwa hii ni ziada ambayo sio kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmudraj min alhadith, na mudraj ziada ya mudraj kauli ya rawi katika hadith ni katika anwaza ila alhadith, ni ila katika hadith ambayo kuwa ni sababu ya kudhoofika hadith, sio sahihi hii ziada, bali hii ni kauli ya au ijtihadi ya baadhi ya wapokezi wa hii hadith walitaja walipoisoma hii hadith, na yule ambaye kuwa alisoma alitaja hii hadith hakutaja kuwa hii ni mapokezi kutoka kwa Sheikh, akaitaja kana kwamba ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni ziada ambayo kuwa haisihi. Naam, asema Sheikh Allah yahfadhana iyahu, wa kullu ismin min asma'illahi fa innahu yatadhammanu sifatan min sifatihi. Tujue kuwa kaida, kila jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yatokamana nayo sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila inapotajwa jina inabebana na sifa. Mathalan, fal-alimu yadullu ala al-ilm. Naam, al-alim sifa, jina al-alim, naam, yashiria al-ilmu, kuwa na ilimu. Naam, ismu al-alim imebeba sifa ya ilmu, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayo ilmu. Wakadhalika al-hakim yadullu ala al-hikma, jina hakim mwenye hikima, naam, yashiria kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayo hikma. Was-sami'u al-basiru yadullani ala as-sam'i wal-basar. Na kadhalika jina as-sami' na jina al-basir yabeba sifa ya kuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala lahu sam'un, aywa, ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Wa hakadha kullu ismin yadullu ala sifatin min sifati Allah. Na hivyo hivyo majina mengine yote ni yenye kuashiria sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii hadithi ambokuwa ametaja hapa, hadithi ya Abi Huraira, inna lillahi 99 isman, ni katika jumla za ahadithi zenye kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anazo majina, kisha hapo hapo yadondolewa au yatolewa sifa kutokamana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aiywa, sifa hutolewa kutokamana na jina, na si lazim iwe kinyume chake, kuwa jina litoke kutokamana na sifa. Hailazimi yani kuwa kinyume chake kiwe kadhalika. Mathalan, nam wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na atakuja nam mola wako na malaika zake wakiwa katika safu. Hii ni sifa, sifatul maji, sivyo? Je, hapo yatolewa jina? La, haitolewi jina katika sifa. Hauwezi ukasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala jina lake idhan kama sifa yake ni maji, yeye ni mujiu, mwenye kuja. La, hana jina hilo. Allah subhanahu wa ta'ala yadhahak wa yaghdhab. Je, kutokamana na kucheka na kukasirika yatolewa jina? Haitolewi. Ama kutokamana na jina yaweza ikatolewa sifa, wala sio kutokamana na sifa yaweza kutolewa. Si lazima daiman itolewe jina, kwa kuwa babul ikhbar awsa, mlango wa kuelezea kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala ni pana zaidi kuliko babul asma, kama walivyosema wanachuoni wa aqida. Naam, dalili ya pili katika ahadith, qala ta'ala, wa qala ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hii ni suratul ikhlas. Inkuja katika hadith an Anas radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansari ya ummahum fi masjid Quba. Asema Anas ibn Malik kuwa sahaba miongoni mwa masahaba wa kiansar alikuwa ni imamu wao katika masjid Quba. Kulikuwepo na answari ambaye kuwa ni imamu wao katika masjid Quba. Fakana kullama iftataha suratan yakra'u biha lahum fi swala mimma yakra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha. Alikuwa huyu mtu kila anapofungua kisomo chake katika swala, kusoma Qur'an nam katika swala, mimma yakra'u bihi iftataha, alikuwa akianza kwa suratul ikhlas, yani akisoma suratul fatiha, kisha kabla hajasoma sura nyingine huanza na suratul ikhlas mwanzo, kisha akasoma alif lam mim, akasoma suratul ikhlas, kisha akasoma suratul fil au sura nyingine katika swala yake, hatta yafragu minha, mpaka amalize qul huwallahu ahad. Thumma kana yakra'u suratan ukra ma'aha, kisha husoma sura nyingine pamoja na suratul ikhlas. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'a, na ilikuwa katika kila raka'a akifanya hivyo. Raka ya kwanza hufungwa na suratul ikhlas, kisha sura nyingine. Naam, fakul fakallamahu ashabahu, wenzake wakamsemeza kuhusiana na hilo, Fakalu, wakamwambia, innaka taftatihu bihadhi sura, we mbona wafungua kila mara kwa suratul ikhlas, thumma la tara annaha tujziuka hatta takra bil ukra, kisha we hutoshelezeki mpaka uongeze na sura nyingine, ya kutosha usome suratul ikhlas na tukaruku, lakini we hutoshelezeki ukisoma suratul ikhlas lazima uongeze na sura nyingine. Fa imma an takra biha wa imma an tadaaha wa takra bil ukra, wakampa sharti, we imma an takra biha, imma utusomee suratul ikhlas peke yake, wa imma an tadaaha wa takra bil ukra bi ukra, wa imma ukawa ni mwenye kuiacha na usome sura nyingine, basi yatosha. Imma usome suratul ikhlas na ikatosha, au ukaiacha na ukasoma sura nyingine. Naam. Faqala, akasema, ma ana bitarikiha, mimi sitaacha, sitaacha kusoma suratul ikhlas katika kila raka ambapo kwa nafanya. Wa in ahbabtum an aummakum bidhalika fa'altu wa in karihtum taraktukum, na una uchaguzi sasa hivi, kama mlivyonishurutisha na mimi pia nawashurutisha, ima mniache niendelee kuwaswalisha jinsi ambavyo unataka hivi kwa kusoma suratul ikhlas katika kila raka, na tutaendelea, nitaendelea kwa imamu wenu, ama niache na niache kuwaswalisha. Aiywa, imma an aummakum bidhalika, aiywa, fa'altu, ima muache niendelee kuwaswalisha na nifanye hivyo. Wa in karihtum, ama kama mwachukia kufanya kwangu vile, taraktukum, niwaache mimi, sitokuwa imamu wenu. Wa kanu yarauna annahu min afdalihim, lakini walikuwa kimuona huyu ni katika wabora wao, huyu imam ni katika wabora wao, mzuri wa kusoma, naam, arfahamu swala, ni mbora wao katika kutanguliwa au kutangulizwa katika kusalisha. Wakarihu an yaummahum ghairahu, na wakawa kadhalika wachukia mwingine aingie kusalisha, wamuona ni huyu tu katika sisi, naam, lakini ana jambo ambalo kuwa hawakulipenda. Asema, falamma atahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbaruhu al-khabar, mtume sallallahu alayhi wasallam alipowatembelea wakamueleza habari hiyo, tukio hilo lilokuwa baina yao na imamu wao. Faqala, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, au akamwambia, ya fulani, ewe fulani, fatina kumtaja jina lake, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabu, nini kinachokuzuia ufanye wanachokitaka au wanachokuamuru ashabu wenzako, yani ima usome suratul ikhlas peke yake na utoshelezeke na hilo, au usome sura nyingine pasina kusoma suratul ikhlas, nini kinachokuzuia? Wama hamalaka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka, na kamuuliza, nini kilichokupelekea kadhalika ikawa katika kila raka waisoma hii sura? Qala, huyu sahabi radhiallahu anhu akajibu, inni uhibbuha, mimi bila shaka naipenda sura hii, naipenda sura hii. Qala, hubbuka iyaha adkhalaka aljanna, Allahu akbar, wewe kuipenda sura hii imekuingiza peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa bishara ya kuingia peponi kwa yeye kuipenda hii sura. Hii kadhalika ni katika ahadithi ambazo kuwa za sheria, naam, asma wa sifati Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kuwa imeungamanishwa na suratul ikhlas, kwani suratul ikhlas yote ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya nyingine kuhusiana na hii sura yenye kutaja majina ya Allah, wa an Aisha radhiallahu anha anna nabii sallallahu alayhi wasallam ba'atha rajulan ala saria, apokea mama yetu Aisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma mtu kuwa ndiye amiri mkuu wa jeshi, naam, wa kana yakra'u li ashabihi fi salatihim, na alikuwa huyu amiri wa jeshi ndiye mwenye kuwaswalisha, na katika kuwaswalisha alikuwa akiwasomea, aiywa, akisoma, fayaktimu bikul huwallahu ahad, huyu amir akimaliza kusoma sura basi humalizia kwa kusoma suratul ikhlas. Yani mathalan akisoma tabbat yada basi lazima na aongeze kul wallahu ahad, akisoma wadhuha katika raka atamalizia na kul wallahu ahad, akawa anasoma. Falamma raja'u dhakaru dhalika linnabi sallallahu alayhi wasallam, waliporejea toka vitani wakamtajia mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hilo. Faqala, mtume akawaambia, saluhu, muulizeni, li ayi shay'in yaf'alu dhalika, sababu gani afanya hivyo, kwa nini ahitimisha sura ambazo kuwa zisoma baada suratul Fatiha kwa suratul Ikhlas. Fasaluhu faqala, wakamuuliza naye akawajibu, liannaha sifatur rahman. Allahu akbar, kwa kuwa hii sura imbeba sifa za Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa ni mwingi wa rahma. Wa ana uhibbu an aqra biha, na mimi ninapenda kuzisoma au kuisoma sura hii katika swala yangu, napenda kuisoma suratul Ikhlas kwa kuwa ni sifa za Ar-Rahman. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu, mwambieni kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala anampenda kadhalika, kwa yeye kupenda sifa za Ar-Rahman. Katika hii hadithi ya pili ya Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, huyu sahabi radhiallahu anhu alitaja kuwa liannaha sifatur rahman, kwa kuwa ni sifa za Ar-Rahman. Hii ni ushahidi kuwa, naam, katika hadithi kadhalika imekuja kukiri na kutajwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifa. Asema Sheikh, yani annaha ishtamalat ala sifatur rahman, kuwa hii sura imekusanya sifat za Ar-Rahman. Maana ya hii sura, kwa kuwa tuko katika babu ya asma wa sifat, qaulullahi tabaraka ta'ala, qul huwallahu ahad, qul amrun, Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume wake aseme qaulan jaziman, naam, qaul ya mkato pasina kuwa na shaka ndani yake. Qul, sema kauli moja kwa moja pasina kusita, pasina, naam, kuwa na shaka kuhusiana nalo. Huwa Allahu ahad, huwa tulitaja jana kuwa ni bamiru ash-sha'an, naam, bamiru sha'an, maana yake sawt Shukr Ramadan. Ye, Shukr Ramadan. Bamiru sha'an maana yake, tutaka tujue ndugu yetu. Ash-sha'an al-adhama. Hii ni dhamir yenye ku aiywa tunabahisha na kuhisisha ukubwa na utukufu wa anayetajwa, huwa ndiye wangoja kwa hamu, nani huyu ambaye kwa atakutajwa? Aiywa, huwa Allahu. Allahu maana yake nini? Allah al-ma'bud, shukran, maana yake ni al-ma'bud, ismullahi al-a'zam, jina la Allah, naam, mwenye utukufu, na maana yake ni al-ma'bud, al-ma'luh. Tayeb, Allahu ahadun, ahad, naam, mpweke, asiyekuwa na mithili wala mfano wake. Allahu ahad. Hapa wanachuoni wa tafsir wasema kuwa al-ahad wahdaniyat ad-dhat au ahadiyat ad-dhat, kuwa yeye dhati yake, naam, ni moja na ni mpweke katika dhati yake, wala hamna mwingine mwenye dhati kama yake, yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika ahadiyat as-sifat wal asma, ni mpweke katika majina na sifa zake. Wa ahadiyat al-uluhiyya, na ni yeye pekee yake katika haki ya kuabudiwa, ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa peke yake. Yani hii aya qul huwa Allahu ahad imekusanya upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo ambalo kuwa ni haki yake, yeye peke yake, hana mshirika ndani yake. Allahu samad, kisha akaambiwa na muambie kadhalika, sema Allahu samad, kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala as-samadu, as-samadu Qala ahlul lugha, nam fi'lun bima'ana al-maf'ul. Hii ni kitendo, maana yake al-maf'ul, yani al-maqsudu ilayhi au inda al-hawaij, ni mwenye kukusudiwa katika haja zote. As-samadu aywa alladhi yasmudu ilayhi al-khalaiq, ni yule ambaye kuwa waja wote wanamkusudia na wanamhitajia katika mambo yao yote, na wala hakuna katika kiumbe ila anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna katika kiumbe ila anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-ghaniyu, naam, yeye ndiye mwenye utajiri wa kila kitu. Na waja fukara, waja wote ni fukaraun ilayhi, ni mafakiri kwake e Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kumhitajia. Lam yalid wa lam yulad, hakuza Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yulad, wala hakuzaliwa. Hapa lam yalid, unachoona sema kuwa haja Mwenyezi Mungu amekanusha yeye kuwa na mtoto. Kwa nini? Kwa kuwa kuwa na mtoto inabatilisha nam wahdaniyatihi. Kwa kuwa mtoto huwa jinsi ya babake, mtoto huwa jinsi ya babake, na Allah subhanahu wa ta'ala hana jinsi, hana chochote mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akasema lam yalid, hana mtoto. Na hii ni raddun ala nam ala nasara wal yahud, ambao kuwa wadai kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amefanya mtoto, naam, amekuwa na mtoto. Ta'ala Allahu an qawlihim, naam, wa lam yulad, na wala hakuzaliwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, hakutokamana na yeyote, hakutokamana na yeyote. Hapa kadhalika wanachoona wasema kuwa hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekanusha kuwa na asli ya kuzaliwa, yani bimaana hili likithibitishwa, naam, yadullu ala sabqil adam, kuwa huyu ambekuwa amezaliwa ilikuwepo hapo mwanzoni hakuwepo, na hilo sio katika haithubutu katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye al-awwalul akhiru, yeye ndiye wa mwanzo na yeye ndiye wa mwisho, naam, al-awwalul ladhi laysa qablahu shay, ndiye wa mwanzo ambekuwa hana chochote kilichokuwa kabla yake. Na hapa nam kukanusha hili lam yalid ni kukanusha nam kuwepo na mzazi, kwani akiwepo mzazi mtoto hakuwepo, mtoto ametokamana na wazazi. Wakadhalika ni kukanusha kuwepo na jinsi ambokuwa ilingana na Allah subhanahu wa ta'ala, mtoto huwa nam kwa jinsi ya wazazi wake. Wakadhalika nam walam yakul lahu kufuwan ahad, kisha akawa ni mwenye kukanusha an yakuna lahu kufuwan, yani mathilan, akakanusha kuwa na mithli katika viumbe vyake, hana chochote ambacho kuwa chalingana naye kivyovyote, nam ahadun yeyote katika viumbe vyake. Na hii ni nakira fi siyaq an-nafi, yani chochote katika viumbe vyake vyaingia katika hii nakira. Hii ni kwa ufupi kuhusiana na hii sura, ingawa yatakiwa tadabbur ya hali ya juu kuhusiana na tafsiri ya hii sura, ina maana kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam inkuja katika hadith sahih, miongoni mwa hadith zenye zilizotajwa kuhusiana na fadhil hadhihi sura, fadila ya hii sura, asema innaha wallahi ta'dilu thuluthal Qur'an, nam hii sura wallahi ya beba nam thuluthi ya Qur'an, ni sawa na thuluthi ya Qur'an. Wanachuoni wakafasiri nam nini maana ya kauli ya mtume kuwa hii ni thuluthi ya Qur'an. Hapa kuna tafsiri mbili, tafsiru ulama na tafsiru juhal. Tafsiru ulama na tafsiru juhal yatakiwa tutanabahi. Tuanze na tafsiri ya juhal. Tayeb, juhal wansema innaha ta'dilu thuluthal Qur'an, utampata kuwa akaisoma kul wallahu ahad, kisha akasema nimesoma thuluthi ya Qur'an, pasina kufahamu maana yake, pasina kujua asoma nini, asema nimesoma thuluthi ya Qur'an. Ukimuuliza la maana yake, imekuja dalili kuwa hii ni thuluthi ya Qur'an. Hii sio maana yake. Maana yake ni kuwa tafsiri ya wanachuoni sasa. Aha. Bismillah. Sifatu Rahman. Kwa kuwa imetaja sifa za Rahman. Aiywa. Nini maana ya kuwa hii sura ni thuluthi ya Qur'an? Bismillah. Aiywa. Kwa kuwa imeeleza tauhid. Naam, jaribu. Kwa kuwa imetaja sisiki. Atsamu tauhid. Hapa imetaja tauhid zote. Aha, ya kwanza, tauhid ya kwanza. Tayyib. Innaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Kwa kuwa hii sura ni thuluthi ya Qur'an. Kivipi? Tuachukua mwanzo Qur'an. Hilo ambalo kwa limekusudiwa. Thuluthi yake ni nini? Tayyib. Maana yake kuwa ina thalathatul athlas. Ni ayo 3/3 Qur'an. Tayyib. Wasema wanachuoni kwa kuwa Qur'an yazunguka katika maudhu tatu. Katika maudhu tatu. Maudhu ya kwanza khabarun anillah, ni khabar kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ahu wa sifatahu wa rububiyatahu. Aiywa, kumweleza Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sura yaeleza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala kote, toka aya kwanza mpaka mwisho. Maudhu ya pili ni amrun wa nahyun, ambao ni uluhiyya, ibadatullah, zataje ahkam za kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhu ya pili. Maudhu ya tatu. Maudhu ya tatu ni homework. Aiywa. Qasas. Aiywa. Maudhu ya tatu wa'adun wa wa'id, jaza. Yataja malipo ya watakao muabudu Allah. Yataja malipo ya watakao muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Yataja naam habari ya walomuabudu Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wao ulikuwa vipi. Habari za walomuasi Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wao ulikuwa vipi. Wa'adun wa wa'id, maudhuni tatu. Aiyo, khabarun anillah, kueleza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni tauhidu, aiyo al-ma'rifa wal-ithbat. Tayib. Kisha tauhidul uluhiyya, ibadatullah, nam amrun wa nahyun. Kisha wa'adun wa wa'id. Hii ndo maana ya kuwa hii sura ni thuluthi al-Qur'an. Imezungumzia aiywa sehemu ya kwanza, akhbar anillah, habari kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii sura inayo sababu ya kuteremshwa kwa ufupi ni kuwa walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aiywa, udhkur lana nasabu rabbak, utovu wa adabu. Aiywa, walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, makufar, tueleze nasaba ya Mola wako. Ta'ala Allahu an dhalika. Naam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia hii aya, naam, akakanusha kuwa na washirika, akakanusha kuwa na wana na kuwa na wazazi. Hapa amewarudi Allah Subhanahu wa Ta'ala washirikina na wale makufara ambao kuwa wadai kuwa yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala anao wana na anao wazazi. Naam, dalili ya sita. Wa kad akhbara subhanahu anna lahu wajhan. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kuwa anao uso. Kala ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kilichoko juu yake katika ardhi hii na katika ulimwengu huu, fanin, itakuwa ni yenye kutokomea na kuangamia. Wa yabqa wajhu rabbika, na itabakia uso wa Mola wako. Dhul jalali wal ikram. Dhul jalali wal ikram sifa lilwaji, ni sifa ya uso huo, uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, na uso wenye jalala, utukufu. Wal ikram, ni uso ambao kwa sifika na utukufu, huo ndo ambao kwa utabaki. Hii ni katika ayat zenye kuthibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anao uso, na uso wenyewe nam ni uso wa kihakika, ni uso wa kihakika, yaliku bijalali Allah subhanahu wa ta'ala, unaolingana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. La yushbihuhu shay'un min makhluqati, aifanani na chochote katika viumbe vyake. Kalima uso tuwajua maana yake nini, walakin tumeuona hatujauona, kwa uthibitisha kama alivyothibitisha yabqa, itabakia uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika katika adilla za asma wa sifat, wa anna lahu yadaini faqala lima khalaqtu biyadayya wa qala bal yadahu mabsuutatan. Kadhalika imekuja katika Qur'an Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akimkemea iblisul la'in, nam alipoamrisha malaika wamsujudie Adam, iblis akawa ni mwenye kutakabbar na kufanya istikbar, akamuuliza aiywa, kwa nini umekataa kusujudia aiywa kile ambacho kuwa au kiumbe ambacho nimemuumba? Lima khalaqtu biyadayya, kwa mkono wangu nimemuumba, kwa mikono yangu, yadayya aiywa yadani, mikono yangu miwili. Hapa kuna uthibitisho kwa Allah subhanahu wa ta'ala anao mkono nayo ni miwili, amejithibitishia hilo, mkono wa kikweli na wa kihakika unaolingana na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hatujui iko vipi, twathibitisha alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na muatfila na wengineo ambao kuwa wamepotosha maana, naam, wakaifasiri kuwa ni kuwa, wakafasiri kuwa ni kuwa. Inshallah itakuja katika madarasa mengine ya kuzungumzia asma wa sifat kurudi, naam, upotofu wa walopotosha katika asma na sifat. Wakadhalika asema bali yadahu mabsuutatan, bali ya Allah subhanahu wa ta'ala mikono yake naam imekunjuka kwa kutoa, naam, na kwa kuwapa waja zake. Hapa alikuwa akiwarudi Mayahudi wenye kosa adabu na heshima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, naam, qabbahahumullah, walisema Mayahudi kwa ukosefu wao wa adabu na heshima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imekunjika, iyadan billah, yani wakusudia kuwa ana uchoyo. Ta'ala Allahu an dhalika, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawarudi aiywa, bali yadahu mabsuutatan, bali mikono yake naam yamekunjuka kwa rahma na neema, naam, yumfiku kaifa yasha, atoa naam jinsi ambavyokuwa ataka, yule amkunjulia na mwingine ampunguzia katika riziki yake. Katika hii aya amethibitisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa anayo mikono miwili, yadahu, anayo mikono miwili. Wakadhalika asema Sheikh wa annahu yarda, na Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake ni kuwa anaridhia, wa yuhibbu, na kupenda, wa yaghdhabu, na hughadhibika, Mwenyezi Mungu atupushe na ghadhabu yake, wa yaskhat, naam, ni mwenye kughadhibika na kuwa na hasira pindi anapo asiwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupushe na hasira zake na ghadhabu zake. Ila ghairi dhalika mima wasafa Allahu bihi nafsahu, naam, au wasafahu bihi rasulahu sallallahu alayhi wa sallama, na mengineo katika sifa na majina ambazo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejisifu nayo na mtume wake kadhalika amemsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah katika darasa ijayo tutataja dalili ya tatu, aiywa, dalilu al-aqli ala thubuti al-asma wa sifat, dalili ya kiakili ya kuthibitisha asmaullahi al-husna wa sifati al-ula. Naam, nitasimamia hapo kwa ajili ya wakati. والله أعلم.